poszedł. Może pójdą wraki 100 wagonów za 1,5 miliona złotych. W tym serwisie Trójki także o tym, co chcą sprzedać przewozy regionalne. Związkowcy i opozycja alarmują, że to próba wprowadzenia po cichu 6-dniowego tygodnia pracy. PO uspokaja, że to alarm na wyrost. W Sejmie wybuchła burza wokół propozycji zmian w kodeksie pracy. Projekt składa grupa posłów PO, a w nim taki przepis. Jeśli pracodawca nie będzie w stanie oddać pracownikowi wolnego dnia za pracę w sobotę, to może mu wypłacić ekwiwalent za sobotnie nadgodziny. Teraz ekwiwalent przysługuje tylko za pracę w niedzielę. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak nie ma wątpliwości, że to przepis szkodliwy dla pracowników. W sytuacji, w której prawie 2 miliony ludzi w Polsce jest bez pracy, pracodawca powie pracownikowi, że ma pracować w sobotę, a jeśli pracownik odmówi, bo będzie wolał na przykład odebrać sobie dzień wolny, no to wtedy pewnie straci pracę, a więc to jest pole do nadużyć. Z opozycją zgadza się nawet koalicjant. Krzysztof Kosiński z PSL jest przekonany, że kodeks pracy nie zostanie zmieniony. Nie będziemy tu żadnych zmian w tym kierunku wprowadzać i te propozycje myślę, że są na tym etapie w ogóle niepotrzebne. A politycy PO bronią pomysłu. Adam Szejnfeld zapewnia, że tydzień pracy nie zostanie wydłużony. Platforma Obywatelska jest gwarantem tego, że w Polsce był 5-dniowy tydzień pracy, jest 5-dniowy tydzień pracy i będzie 5-dniowy tydzień pracy. Pomysłodawcy tłumaczą, że nowe przepisy byłyby dla pracowników korzystne. Wyliczają, że przy pensji 4000 zł brutto dodatek za pracę w sobotę mógłby wynieść około 300 zł brutto. Nawet eksperci w Moskwie to przyznają. Rosja może nie dać sobie rady z embargiem na produkty spożywcze. Z raportu Izby Rachunkowej, odpowiednika Polskiej Najwyższej Izby Kontroli, wynika, że Rosja nie jest w stanie zastąpić unijnych towarów produktami z innych krajów. Z raportu Izby Rachunkowej wynika, że rosyjscy producenci nie są w stanie samodzielnie sprostać wymaganiom rynku. W ocenie ekspertów wzajemne sankcje szkodzą zarówno Rosji, jak i krajom Unii Europejskiej. Jednak w dłuższej perspektywie to rosyjski rynek jest najbardziej narażony na destabilizację. Ostrzega przed eskalacją konfliktu szef rozgłośni Echa Moskwy Aleksiej Wieniedyktow. Rosja i Europa zjeżdżają po równi pochyłej. Pokaleczyć można się szybko, ale rany zabliźniają się długo. Dziś te rany są już dość głębokie, prawie do kości, ale jeszcze nieśmiertelne. Tymczasem rosyjski rubel wciąż traci na wartości do euro i dolara. Według agencji Interfax tylko w październiku Bank Centralny Rosji wydał 6 miliardów dolarów na wsparcie rodzimej waluty. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosyjskie embargo na prawie wszystkie produkty spożywcze z krajów nakładających sankcje na Moskwę obowiązuje już ponad 2 miesiące. W Luksemburgu ministrowie rolnictwa rozmawiają o wysokości rekompensat dla rolników. W Polsce sadownicy z żądaniem wsparcia finansowego mają jutro protestować na drodze numer 50 w Mszczonowie. Teraz w serwisie Bytom i bulwersujące ustalenia tamtejszej policji. Niewykluczone, że 4-miesięczne niemowlę zostało zagłodzone na śmierć. Policja zatrzymała matkę chłopczyka. 19-latka samotnie wychowująca dziecko usłyszała już zarzuty. Policję o sprawie poinformowali zaniepokojeni losem dziecka sąsiedzi kobiety. Mieszkańcy kamienicy przez dłuższy czas dziecka nie widzieli. Natychmiast na miejsce udali się stróże prawa, którzy zastali kobietę w mieszkaniu. Niestety w jednym z pomieszczeń policjanci znaleźli zwłoki 4-miesięcznego chłopczyka. Na razie jednak nie wiadomo dokładnie, co było przyczyną śmierci dziecka, mówi szef bytomskiej prokuratury Artur Ott. Równie prawdopodobne jest wersje, iż dziecko zostało zagłodzone, jak i to, iż zmarło w wyniku zmian chorobowych. Matce przedstawiono na podstawie tychże wyników sekcji zwłok zarzut sprawowania niewłaściwej opieki nad dzieckiem. Teraz 19-latce grozi do 5 lat więzienia. Prokurator objął ją policyjnym dozorem. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Można było kupić pociąg, ale okazało się, że klientów na taki towar brak. Pociąg wyprodukowany w 1981 roku przewozy regionalne wystawiły na jednym z serwisów aukcyjnych. Chciały za niego 1 000 000 złotych. Nic z tego, towar niesprzedany. A o tym, po co nam właściwie taki towar i co jeszcze koleje zamierzają sprzedać, Aleksander Przoń. Mimo dużego zainteresowania i wielu informacji na ten temat, pociąg na razie nie znalazł swojego nabywcy. Przedstawiciele przewozów regionalnych nie zrażają się i zapowiadają, że będą szukać dalej, bo taki pociąg to prawdziwy skarb. Może po prostu ten pojazd wyremontować i eksponować. Można również znaleźć inne zastosowania, jak na przykład urządzenie hotelu, klubu, restauracji. Mówi Michał Stilger z biura prasowego przewoźnika. Gorzej, jeżeli szukamy pociągu po to, żeby sobie nim pojeździć. Nawet gruby portfel nie pomoże wtedy, jeśli nie będziemy szczęśliwymi posiadaczami licencji na przewozy. Ale i tu jest sposób, by ominąć pewne procedury. Na przykład rozwinięcie własnego biznesu z wykorzystaniem licencji innego przewoźnika. Kolejarze idą za ciosem. PKP Intercity chce wystawić na elektronicznej aukcji ponad 100 starych wagonów. Ich stan wskazuje jednak na to, że będą się nadawały głównie na żyletki. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Polskie morale piłkarskie wysokie jak nigdy dotąd, za czasów, do których jesteśmy w stanie sięgnąć pamięcią, a u przeciwników kłopoty. Tak można było powiedzieć rano, bo teraz już nie. Z zespołem Szkocji nie zagra Tomasz Siodłowiec. Chodzi o uraz stawu skokowego. Nie wiem, czy pocieszające w tej sytuacji jest to, że jest też kontuzja w zespole naszych rywali. W jutrzejszym meczu z Polską nie zagrał obrońca Gary Hanley. Piłkarz Blackburn Rovers doznał kontuzji kolana w ostatnim spotkaniu eliminacyjnym w wygranym meczu z Gruzją. A przypomnę, mecz Polska-Szkocja jutro o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeszcze dziś rano, ale nie dziś po południu. Rano można było kupić bilety na mecz ze Szkocją, po południu tych biletów już zabrakło. Numer telefoniczny infolicji nie działa, biletów po prostu nie ma. Sprzedano ostatnich kilka tysięcy, ale jak zauważa PZPN, i tak prawie 40 tysięcy było sprzedane wcześniej. W pakiecie, razem ze spotkaniem z Niemcami. Nasi tenisiści ostatnio spektakularnych sukcesów nie odnoszą, ale awansowali w światowych rankingach. To zupełnie podobnie jak polscy piłkarze, którzy też poważnie awansują. Agnieszka Radwańska awansowała z 7 na 6 miejsca, Jerzy Janowicz z 37 na 35. U pań od niepamiętnego czasu na prowadzeniu znajduje się Serena Williams, a wśród panów Novak Djokovic. Z boisk angielskich. Opamiętał się po dłuższym czasie trener Arsenalu Arsène Wenger i w końcu przeprosił za swoje zachowanie wobec trenera Chelsea José Mourinho. Trwało to zdecydowanie za długo. Rozumiem, że przeprosić Portugalczyka może być trudno, szczególnie Wengerowi, no ale funkcja zobowiązują. Ważą się losy Oscara Pistoriusa. Biegający na protezach lekkoatleta z Republiki Południowej Afryki został już miesiąc temu uznany za winnego spowodowania śmierci swojej narzeczonej. Teraz czeka na wyrok. Grozi mu do 15 lat więzienia. Sponsorem programu jest producent leku wyksztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Tak patrzę i patrzę, jaka jutro pogoda nad Warszawą i nad Stadionem Narodowym. Czy trzeba będzie zamykać dach? Czy trzeba będzie pływać? Nie, nie. W centrum jeszcze pogodnie. Ale to dopiero jutro. Jeszcze słowo o tym, co dziś do końca dnia. Przelotne opady tylko na północy. Poza tym pogodnie od 16 do 23 stopni. No, ale to już mało aktualne, bo skupmy się na temperaturze, która w nocy od 9 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. W nocy na zachodzie i nad morzem deszczowo, w pasie dzielnic centralnych mgły, a na wschodzie pogodne niebo. Jutro popada na północy, na zachodzie i w Małopolsce. Jeśli chodzi o centrum, wschód, to jeszcze pogodnie. Od 16 stopni w Gdańsku do 23 w Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Dziś Interia przedstawia. Co roku w Europie ćwierć miliona osób zapada w śpiączkę. Do niedawna sądzono, że nie istnieje żaden sposób na komunikację z nimi. Aż do teraz. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy wiecie, z jakich serów można wybierać w makro? Ze wszystkich. Od twarogu po ricottę. Niespotykany wybór to coś, co nas wyróżnia. Przyjdź i sprawdź. You and Macro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa, 10,5 minuty po godzinie 17. Państwo piszą cały czas w sprawie meczu, że z Niemcami już wygraliśmy, bo kiedyś pokonaliśmy NRD, to prawda. No i co jeszcze? Jeśli mają pomóc talizmany i pomóc pochłonąć tę presję, no to trzeba przypomnieć, że ten Stadion Narodowy to przecież szczęśliwy stadion. Tam chyba kadra jeszcze nie przegrała, a nasi siatkarze rozpoczęli marsz ku Mistrzostwu Świata. No i bardzo dobrze. To przypominamy. W takim razie są talizmany, martwić się nie trzeba. No i to jest nowe nagranie zatytułowane W pył. I taki pył mogliby roznieść rywali. Pewnie jeden kibic sobie pomyśli w tym momencie. Fisze Made Tworzywo. To jest nowe nagranie. 71335ZD3@polskieradio.pl. Jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze. Drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, piasz stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kul. Drodze donikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, piasz stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie, nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, piasz stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Czujny słuchacz chciałby zauważyć, że przegraliśmy już kiedyś na Stadionie Narodowym. W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii przegraliśmy z Ukrainą. Było minus 20 i odmroziłem sobie wszystko. No nie, no do Brazylii, minus 20 stopni. No przecież sam pan słyszy, że to się niczego nie trzyma. 2-2 i 7 trójek. Zastanówmy się, dlaczego my sobie sami nie możemy pomóc marżami w poszczególnym etapie handlu owocami i dopiero wtedy, jak nam zabraknie, idźmy do Unii. Jak ja mam w domu problem z pieniędzmi, to najpierw siadam i myślę z żoną, jak sobie pomóc, a dopiero potem idę na ulicę i próbuję szukać pomocy. A my nie, my idziemy na ulicę, mówimy, pomóżcie nam, bo my mamy problem. No ale oni mówią w Unii, w porządku, pokażcie, jak wy sobie sami pomagacie. A czy te jabłka nie mogłyby trafić do szkół i nakarmić dzieci? Przecież można byłoby połączyć przyjemne z pożytecznym, zauważa słuchacz. 71335 albo zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. Tania i bezpieczna pożyczka, wygodne ubezpieczenie, zero formalności oraz gwarantowana satysfakcja. To hasła, które bardzo często słyszymy w reklamach. Niestety, czasem okazuje się, że spoty zachęcające do skorzystania z danej oferty czy produktu mają niewiele wspólnego z prawdą. Obecne przepisy nie pozwalają na zakazanie emisji takich reklam, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już niebawem będzie mógł publicznie ostrzegać przed nieuczciwymi ogłoszeniami i ofertami. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy antymonopolowej, tłumaczy wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska. Dzięki nowej ustawie, w sytuacji, kiedy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie prowadził postępowanie, w którym postawi skonkretyzowany zarzut, w którym nazwie praktykę, którą stosuje przedsiębiorca, o takim fakcie będzie mógł ostrzegać publicznie na swojej stronie internetowej, pod warunkiem, że to podejrzenie będzie szczególnie uzasadnione, a konsumentom będą groziły znaczne straty lub inne niekorzystne skutki. Jeśli chodzi o reklamy wprowadzające w błąd, to takich skarg dostajemy całkiem sporo. Konrad Drozdowski z Rady Reklamy. Tutaj trudno jest wskazać jednoznacznie branżę, która dominuje. Sporo sygnałów dostajemy, jeśli chodzi o kategorie suplementów diety. Tam, gdzie są jakieś pokazywane właściwości, które później też podczas naszych postępowań widzimy, że nie do końca się potwierdzają w udokumentowanych badaniach. Forma reklamy wiele osób wprowadza w błąd. Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Skargi dotyczą generalnie samej umowy ubezpieczenia, jej faktycznego zakresu ochrony. Rzecznik Ubezpieczonych od 2010 roku zajmuje się tego typu reklamami. Kolejną branżą, gdzie wprowadzenia w błąd, szczególnie poprzez jakieś nieścisłości, niedomówienia występują, to są usługi bankowe i telekomunikacyjne. Wszędzie tam, gdzie mamy ten, mówiąc pospolicie, drobny druk. Osoby, które tego typu umowy zawierają, te przynajmniej, które do nas trafiają, to są osoby starsze. Ta reklama jest bardzo agresywna, można powiedzieć. Jej jest pełno wszędzie. Ludzie oglądają i dają się przekonać. W tej reklamie też często występują starsze osoby i dlatego inne osoby, które reagują na ten produkt, czują się bezpiecznie, bo jak rówieśnicy do czegoś zachęcają, to mówiąc bardzo kolokwialnie, w ciemno można ten produkt brać. Niestety nie ma obecnie instrumentów prawnych, które umożliwiałyby zakazanie takim przedsiębiorcom emitowania i korzystania z tych materiałów reklamowych, które były stosowane dotychczas. Paweł Zauner, adwokat. Zarówno na etapie postępowania przed urzędem, jak i później w postępowaniu odwołaniowym, jak i postępowaniu apelacyjnym. Takie reklamy mogą być nadal skutecznie emitowane, aż do prawomocnego zakończenia się postępowania przed sądami powszechnymi. My, jako organizacja samoregulacyjna, nie możemy wydawać decyzji administracyjnych. Oczywiście zwracamy się do reklamodawców o zaniechanie takich praktyk i trzeba powiedzieć, że w ponad 90% uchwały Komisji Etyki Reklamy są wykonywane, także to wprawdzie system jest dobrowolny, natomiast możemy powiedzieć, że jest skuteczny. Rzeczywiście jest tak, że kiedy do UOKiK-u docierają informacje, że reklama może wprowadzać w błąd i to uzasadnienie będzie szczególne, podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby prezes UOKiK-u wszczął postępowanie, nazwał zarzut i w tym samym momencie ostrzegł konsumentów o tym, że istnieje zagrożenie, że mogą ponieść straty, jeżeli skorzystają z oferty, którą prezentuje przedsiębiorca. Czy w praktyce może to w takim razie wyglądać tak, że mamy jakąś usługę, produkt, ofertę. Ktoś zgłasza do niej zastrzeżenia, urząd przygląda się temu, faktycznie widzi jakieś nieprawidłowości i wtedy mamy to ostrzeżenie, takie czerwone światło w postaci tej informacji na stronie? Taki alert będzie można zastosować tylko w postępowaniu w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, czyli w postępowaniu wyjaśniającym, które często poprzedza postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, tego środka użyć nie będzie można. Reklama jak to reklama. Nie ma obowiązku mówić o wszystkim, a naszym obowiązkiem konsumentów jednak jest doczytać dokładnie to, co często tutaj nasi korespondenci podkreślają. Napisane jest tym drobnym druczkiem i dokładnie zbadać, za co płacą pieniądze. To ja dodam, że nowe przepisy mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku, a tą sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Grupa Neoretros. Legend of Legend. Skoro stadion nie taki szczęśliwy, to może te stroje szczęśliwe są z czerwonym paskiem po środku. No próbujmy. 22,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. To jest informacja, która cieszy kierowców. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają. Gdy rosły, zwykle finansiści ostrzegali nas przed rychłym wzrostem cen żywności i usług. Czy więc teraz, gdy ropa tanieje, możemy liczyć na to, że mniej wydamy w spożywczym, czy też mniej zapłacimy za przewóz? Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smyfa twierdzi, że takiej prostej zależności nie ma. Ropa na rynkach światowych tanieje, ale pamiętajmy, że polskie firmy mają długoterminowe kontrakty, tylko część ropy jest kupowana na tak zwanych spotach, czyli po cenach bieżących, które są niższe. Natomiast te kontrakty długoterminowe są mniej wrażliwe na taki spadek cen. Stąd niekoniecznie musi się to przełożyć zaraz na to, co zobaczymy na stacjach benzynowych, a tym samym między innymi na produkcję rolną. Tak samo podobnie, myślę, ceny są... Paliwa poszły w dół? Nie zauważyłem przynajmniej zmiany. Nie zauważyłem, że jakieś rachunki szczególnie podrożały, zwiększyły się albo zniszczyły. Czy spadną nam ceny żywności i w ogóle, czy spadną nam ceny usług w związku ze spadkiem cen paliwa? Ceny żywności powinny kontynuować trend spadkowy. Grzegorz Maliszewski, główny analityk banku Millennium. Biorąc pod uwagę nie tylko skutki embarga rosyjskiego, dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę wysokie zbiory tegoroczne. Zarówno zbiory owoców i warzyw będą wyższe niż w ubiegłym roku, w związku z tym presja na spadek cen żywności będzie się utrzymywała. Notowany jest wyraźny spadek cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że w tym samym czasie mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego względem dolara. W związku z tym w przeliczeniu na polskie złote spadek cen ropy naftowej jest już mniejszy. Cena ropy naftowej jest duże prawdopodobieństwo, że do końca miesiąca będzie spadać. Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw. Ponieważ podstawowym czynnikiem tutaj są decyzje amerykańskiego Fedu, który ma zdecydować, czy będzie kontynuował program zmiękczenia finansowego, czy raczej już nie wypuści nowych obligacji. I to jest podstawowy czynnik, ale dokładnie odwrotnie zachowuje się dolar w stosunku nie tylko do złotówki, ale także do wielu innych walut. Dolar się wzmacnia dzięki sytuacji właśnie w amerykańskiej gospodarce i mamy sytuację, kiedy te dwa czynniki po prostu się praktycznie znoszą. Też nie zwróciłam uwagę, żeby były jakieś drastyczne zmiany w cenach. To znaczy na pewno jest różnica pomiędzy miastami. My nie jesteśmy z Warszawy i na pewno widzę, że w Warszawie są wyższe ceny niż na przykład na południu Polski, ale żeby zmieniło się nie zauważyłam. Nieco staniało paliwo w porównaniu z tym, jakie były ceny na wakacjach i przed wakacjami. To tak, to jest zauważalne. Tańszy transport będzie wtedy, kiedy zostaną tak naprawdę obniżone podatki od paliwa w Polsce, które są jedne z wyższych. Zwykle jest tak, że jak paliwo drożało, to się mówiło, że za chwilę podrożeje je żywność. Czy będziemy mogli powiedzieć, że jak stanieje, to stanieje też reszta? Z pewnością nie będzie takiego zjawiska, ponieważ koszty transportu nie odgrywają tak dużej roli w cenach takich podstawowych produktów, takich jak choćby żywność. Te koszty liczone są w niewielkich kilku procentach, w związku z tym spadek cen paliw nawet o 5% to nie jest czynnik, który może wpłynąć na ceny produktów, na przykład spożywczych. Szoku nie doznamy. Szoku nie, to będzie raczej stopniowy proces, który będzie widoczny i odczuwalny w portfelach, ponieważ spadki cen paliw i spadki cen żywności przede wszystkim też odpowiadają za blisko 1/3 koszyka konsumenta polskiego. W związku z tym, jeśli mniej gospodarstwo domowe wyda na żywność i na paliwa, to będzie miała więcej pieniążków na inne dobre usługi. Także ten spadek cen żywności i paliw, czyli tych elementów, które które większość gospodarstw domowych musi ponosić, na pewno będzie odczuwalne w portfelach. No i miło to usłyszeć. O wpływ taniejącej ropy na stan naszych portfeli pytała Anna Rokicińska. A najnowsze doniesienia z rynku ropy naftowej, ale nie tylko. Za chwilę będzie miał dla Państwa Paweł Sołtys. To Trójka, audycja popołudniowa. Struts. 26,5 minuty po 17. Sympatycznie ci strucle, tak ich nazwaliśmy. Put your money on me. O pieniądzach będzie za chwilę. 227 trójek. Słyszałem komentarz a propos jabłek, czy jabłka nie mogłyby trafić do szkół i nakarmić dzieci. Oczywiście, no wszyscy byliby zadowoleni z takiego faktu, ale fiskus na pewno by dowalił dodatkowe opodatkowanie, bo to jest darowizna i no niestety w naszym kraju trzeba będzie zapłacić podatek od darowizny w takim przypadku, dlatego nikt tego nie zrobi. Czyli fiskus zadowolony byłby najbardziej. Pora na informacje. Skrót najnowszych informacji ma dla Państwa Justyna Mączka. Mamy za niskie pensje, mówią nauczyciele. Do tego dochodzi zamykanie szkół i ciągle za mało pieniędzy na oświatę. Jutro Dzień Edukacji Narodowej, a pracownicy szkół grożą protestami. Związkowcy grożą nawet strajkami w szkołach i pikietą w Warszawie. Więcej o tym powiemy w serwisie Trójki o 18. Tymczasem po raz pierwszy od 32 lat zastrajkował personel szpitali w Anglii. Tysiące pracowników porzuciło pracę na 4 godziny. Pielęgniarki, kierowcy karetek, pogotowiali Pogotowia oraz położne. Natomiast nie uczestniczyli w tym proteście lekarze, tak aby chorzy byli bezpieczni. Przyczyną protestów są pieniądze. Pracownicy chcą dodatkowej 1% podwyżki płac, ale brytyjski resort zdrowia wyliczył, że to zmusiłoby dyrekcję szpitali do zwolnienia w tym i przyszłym roku około 14 tysięcy pielęgniarek. Kierowcy w Polsce często muszą wykazywać się cierpliwością. Tym razem chodzi o jadących Zakopianką. Na odcinku między Myślenicami a Krakowem korki są nieuniknione, ponieważ ruch odbywa się tylko jednym pasem. Z powodu budowy kładki dla pieszych w Jaworniku zamknięta jest droga w kierunku Krakowa, informuje Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Rozpoczął się demontaż szalunków pomostu tej kładki, ale to nie są wszystkie prace, które będą tam wykonywane. Trzeba jeszcze położyć steropian, czyli jakby ocieplić tą kładkę, następnie otynkować i zrobić jeszcze zabezpieczenia antykorozyjne. Trochę prac jest do wykonania. Wykonawca się bardzo spieszy i chce jak najszybciej to zrobić. Prace, jeśli pogoda będzie sprzyjać, potrwają do piątku, ale od poniedziałku zamknięta będzie jezdnia w kierunku Myślenic. Dobra informacja jest taka, że drogowcy mają przerwać pracę w sobotę i niedzielę, tak żeby w czasie weekendowego szczytu wyjazdów do Zakopanego nie tworzyły się jeszcze większe korki. W Trójce teraz wiadomości ekonomiczne. My wracamy z serwisem za niespełna pół godziny. Wiadomości ekonomiczne. I zapowiadany wcześniej Paweł Sołczys. Dzień dobry. Ekonomiczny Nobel dla Francuza. Tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody został Jean Tirole z Uniwersytetu w Toulouse za badania nad regulacjami rynków, które mają chronić konsumentów. Nazwisko to zna niemal każdy student ekonomii, przyznaje profesor Roman Sobiecki ze Szkoły Głównej Handlowej. Po decyzji mogę sądzić, że jednak dostrzegana jest gospodarka realna i że jest to skutek ostatniego kryzysu. To nie chodzi o to, żeby zabronić, żeby firmy były duże, silne, tylko żeby przeciwdziałać stosowaniu przez nich praktyki monopolistyczne. A ciąg dalszy komentarzy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Ceny jeszcze długo będą rosły w ślimaczym tempie, tak przewidują ekonomiści Narodowego Banku Polskiego. W najnowszym raporcie prognozują, że w tym roku inflacja sięgnie 0,2%, zaś w przyszłym 1,2%. W popołudniowej audycji mówiliśmy kilka minut temu o tym, czy w związku z niską ceną ropy spadać będą ceny żywności. Najnowsze prognozy są takie, że będą spadać, ale wcale nie z tego powodu. Taniejąca żywność wynikać będzie z dobrych zbiorów oraz nadpodaży produktów rolnych w związku z rosyjskim embargiem. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podaje, że obecnie ceny żywności spadają najmocniej od 11 lat. Z kolei bessa na rynku ropy wcale szybko się nie skończy. Powód? Arabia Saudyjska, jeden z najważniejszych członków kartelu naftowego OPEC, opowiada się za utrzymywaniem niskich cen ropy naftowej w dłuższym okresie. Tak podaje agencja Reuters, powołując się na nieoficjalne źródła. Cel? Zaszkodzić Stanom Zjednoczonym, które ostatnio wydobywają dużo ropy z łupków. Tymczasem ropa pobiła znowu rekordy cenowe. O nich Rafał Motriuk. Cena europejskiej ropy Brent spadła do poniżej 88 dolarów za baryłkę. Tak taniej ropy nie było od grudnia 2010 roku. Amerykańska ropa kosztowała niecałe 85 dolarów. To najniższa cena od 2 lat. Zdaniem ekspertów przyczyną spadków jest przewidywane spowolnienie gospodarcze, które może przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na ropę. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A na giełdach spadki. Indeksy na Wall Street w Nowym Jorku najniżej od maja. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Warszawa nieśmiało się z tego trendu wyłamuje. Czyżby to po meczu z Niemcami jeszcze? No tak to wyglądało dzisiaj rano, dlatego że DAX, czyli indeks frankfurcy niemieckiej giełdy głównej, spadał o 2%, a WIG 20 o 10.30 był prawie na 1% plusie. No niestety w odróżnieniu od sobotniego wieczoru nastroje podążały w przeciwnych kierunkach, czyli w Warszawie słabo, a we Frankfurcie ulegały poprawie. No i ostatecznie DAX odrobił straty w imponującym stylu. Na koniec sesji zyskuje 0,2%, a WIG 20 rozchronił praktycznie całe zysków i zamknął się o 0,07 w stosunku do piątkowego zamknięcia. No i ostatecznie tą dzisiejszą sesję na GPW trudno uznać za ciekawą. Zmienność nie była imponująca. Wszystkie indeksy, oprócz indeksu średnich spółek WIG 50, nie zmieniły się bardziej niż właśnie o te 0,07%. Obroty 670 milionów złotych, więc też nie imponujące. Natomiast wydaje się, że ciekawy tydzień przed nami. Dużo wydarzeń, publikacji zarówno w Europie, Stanach, jak i na głównych rynkach wschodzących. No i w związku z tym wiele pretekstów do handlowania i zmienności nastrojów. U nas najistotniejsze pewnie będą dane o inflacji i produkcji przemysłowej. No i we wtorek mecz ze Szkocją. Jeśli można tutaj jakieś analogie snuć, to FTSE 250, jeden z indeksów londyńskiej giełdy, najniżej od ponad roku, podobnie jak niemiecki DAX, więc widać, że rynki dają naszym też szansę. Giełdowo-sportowa analiza od Rolanda Paszkiewicza z CDM PKO. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o złotego, ten nieco słabszy euro 4,19, dolar 3,30, funt 5,30, frank 3,46. To aktualne kursy walut. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Jeszcze zanim słowo o pogodzie, przyszedł człowiek od liczb, to muszę zapytać. Słuchaczka pyta, czy są jeszcze matematyczne szanse, że nie wejdziemy do tych mistrzostw Europy? Nie liczyłem, szczerze powiedziawszy, ale to bardzo zasadne pytanie. To proszę policzyć. Jutro się spotykamy o tej samej porze. Jeśli chodzi o pogodę, to teraz informacje są takie, że im dalej na północ, tym więcej ludzi z parasolami w kapturach. Tak dziś. Jutro, w zasadzie najpierw wieczorem i w nocy, na zachodzie i nad morzem deszcz, w pasie dzielnic centralnych mglisto, a na wschodzie pogodnie. Od 9 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Jutro popada na północy, zachodzie i w Małopolsce. Na wschodzie i w centrum jeszcze pogodnie. W Gdańsku 16 stopni tylko, we Wrocławiu 18. Za to w Łodzi 20, a w Warszawie i Kielcach nawet 21, za to w Rzeszowie aż 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla miłośniczek ekspresowych rozwiązań. Dla profesjonalistek w każdym calu. Dla stylowych i dobrze poukładanych. Dla niezłych zawodniczek. Dla każdej z nas. Wyjątkowo kobieca oferta Euro. Katalog All for Women. Dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. All for Women. Cztery strony kobiecości. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętajmy, gramy jutro ze Szkotami. Dobrze trzeba przejrzeć protokół meczowy, czy wszyscy zawodnicy są uprawnieni do gry. Szkoci już to wiedzą. Za 21 minut, godzina 18, jaki utwór powinien przewodzić polskim piłkarzom przed meczem jutrzejszym? Powinniśmy przypomnieć, kogo mamy na bramce. Tam gra Szczęsny, czyli Happy, i o nim piosenki śpiewają. Clap along if you feel like that's what you want. Happy, szczęsne. Ja mam do Państwa jeszcze zaproszenie, jeśli chcieliby Państwo obejrzeć film Alfabet w reżyserii Erwina Wagenhofera w miłym towarzystwie. W szczególnym miejscu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zapraszamy jutro o 19:00. Pokaz filmu i to będzie przedsmak audycji Klub Trójki Jerzego Sosnowskiego. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Halinka czeka na Państwa zapisy. Alfabet w reżyserii Erwina Wagenhofera. Jutro o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A za chwilę Puls Trójki. Jeśli chodzi o film, przypomnę 22 i 7 trójek, to jest właściwy numer Alfabet w reżyserii Erwina Wagenhofera. A teraz za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Z Rosji często nadchodzą doniesienia o wydarzeniach świadczących o twardej kontroli Kremla nad państwem i społeczeństwem, ale teraz mamy zbieżność, która każe zapytać, czy nie dzieje się coś nowego. Likwidacja ma grozić znanej wolnościowej organizacji Memoriał. Poważne administracyjne ostrzeżenie dostała też Nowaja Gazeta, medium opozycyjne wobec władzy. No i o tych sygnałach porozmawiamy teraz w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi są Justyna Prus-Wojciechowska, ekspertka Polityka Insight, specjalizująca się w tematyce wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Piekło, prezes Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Dzień dobry. Dobry wieczór. Żeby powiedzieć, o co chodzi w sensie formalnym z memoriałem, proszę mnie poprawić, ale chyba trzeba sięgnąć do roku 2012, ustawa o zagranicznych agentach. To nie do końca jest tak. Ustawa o zagranicznych agentach to był poprzedni etap jakby całej tej historii, który nie stracił jeszcze na razie swojej aktualności. Rzeczywiście władze rosyjskie próbują skłonić Memoriał do tego, żeby zgłosił się sam, zmusić go do zgłoszenia się na listę, wpisania się na listę tak zwanych zagranicznych agentów, czyli organizacji, które prowadzą działalność polityczną i są jednocześnie finansowane z zagranicy. To się nie stało. Memoriał długo się opierał. W końcu znaleziono możliwość prawną, po prostu zmieniono zapis tej ustawy o agentach i już teraz to nie organizacja sama musi się wpisywać na daną listę, tylko może na nią zostać wpisana. Natomiast to, co dzieje się teraz z Memoriałem, to jest kolejny etap. Formalnie chodzi o błahostkę, a mianowicie o to, że organizacja ta, przypominam, badająca zbrodnie stalinizmu i prowadząca działalność w dziedzinie obrony praw człowieka. Organizacja ta nazywa się organizacją ogólnorosyjską, a posiada z formalnego punktu widzenia niewystarczającą ilość filii w różnych regionach Rosji i w związku z tym właśnie pojawił się ten wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o likwidację. Ja natomiast uważam, że zbyt dużo czasu straciłam nawet na samo tłumaczenie tego, dlatego że oczywiście jest to tylko i wyłącznie pretekst do kolejnego ataku na Memoriał i wydaje mi się, że chodzi po prostu o to, żeby w tej trwającej już od kilku dobrych miesięcy kampanii przeciwko wrogom wewnętrznym, która się w Rosji nasila, wyraźnie rozstawić akcenty, to znaczy pokazać, kto popiera politykę Kremla, a w zasadzie kto popiera Władimira Putina, rozumianego dzisiaj jako Rosja i usobiającego Rosję, a kto jest przeciwko niej. Do Memoriału wrócimy. Teraz punkt drugi, czyli Nowaja Gazeta, która dostała ostrzeżenie z Roskomnadzoru. I tu cytat, aby nie wykorzystywała mediów do rozpowszechniania treści ekstremistycznych. O co tu chodzi, Jan Piekło? No to cały czas chodzi o to samo, po prostu. No, zaczyna się kolejny etap w zamykaniu ust niepokornym, takim, którzy jeszcze chcą bardzo delikatnie nawet krytykować Kreml i politykę Putina. I myślę, że to będzie kontynuowane i za właściwie jakiś bardzo krótki czas no to pole będzie zupełnie czyste i rosyjskie media będą składały się wyłącznie z potakiwaczy i tych, którzy chwalą politykę Putina, a krytykują tylko wtedy, kiedy przyjdzie takie przykazanie z Kremla, bo czasem Putin ma ochotę, żeby pokazać światu, że tutaj media ukraińskie wcale, media, przepraszam, rosyjskie, wcale nie są takie właściwie propagandowe, że one czasem ośmielają się krytykować. Myślę, że on tym po prostu gra. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, też trochę wyjaśniając, dlaczego akurat na tych wydarzeniach specjalnie skupiamy się, że Memoriał i Nowaja Gazeta to są no, duże marki. Natomiast to nie jest początek problemu w organizacji mediów w Rosji, bo portale internetowe były już zamykane, czy otrzymywały różnego rodzaju administracyjne pogróżki wcześniej, ale właśnie od kiedy, w którym momencie coś się zmieniło? To jest, jeśli pamięć mnie nie myli, sprawa przed chyba z poprzedniego roku. Chodzi o to, że w ramach tej, myślę, takiej dociskającej się trochę pętli na szyi mediów rosyjskich pojawiło się kilka nowych przepisów, które umożliwiają właśnie nie chcę użyć słowa prześladowania, ale w pewien sposób stawianie do kąta tych mediów niezależnych i to jest właśnie między innymi tak zwany zarzut ekstremizmu. Jest kilka ustaw w Rosji, które umożliwiają zamknięcie gazety, czy portalu, czy jakichś innych środków masowego przekazu. A na czym polega ekstremizm? To wyjaśnij, jak to jest interpretowane? Ekstremizm polega na tym, co zostanie uznane przez władze za ekstremizm. Dokładnie taka jest definicja, więc definicja jest szeroka i daje duże pole manewru. W przypadku władzy zagraża, to jest działanie ekstremistyczne i wtedy należy z tym walczyć. To jest definicja prosta, jak stalinowska. To proszę wybaczyć, że będę jeszcze ten wątek kontynuował, ale w przypadku Nowej Gazety to jest porównanie w jednym z artykułów polityki rosyjskiej, jakby w takim też ujęciu kulturowym, do tego, co robili naziści. I to jest, wydaje się, taki bardzo czuły punkt, bo pamiętamy też sprawę profesora Zubowa, który w podobnej sytuacji miał poważne problemy. To znaczy, jeśli pada porównanie do Niemiec hitlerowskich, to jest na Kremlu czerwona lampka. No tak, to nawet dotyczyło ministra gospodarki Niemiec, który również porównał politykę Władimira Putina do polityki Hitlera i został natychmiast mocno skontrowany przez media niemieckie, bynajmniej nie rosyjskie, tylko niemieckie. Ale tego typu organizacje, o jakich rozmawiamy, które w Rosji mają problemy, teraz do tej listy dopisujemy Memoriał i Nową Gazetę, przypomnijmy, do tej pory spełniały rolę listka figowego, to znaczy były potrzebne, żeby politycy rosyjscy mogli powiedzieć, u nas jest wolność słowa, są przecież tacy, którzy nas krytykują. Z jakiego powodu ten listek figowy teraz jest usuwany? Mi się wydaje, że to jest efekt pewnego procesu, który postępuje w Rosji. On ma oczywiście związek z tym, co się dzieje na Ukrainie, natomiast ja bym tutaj nie stawiała jakoś ostro tezy, co jest jajkiem, a co kurą tutaj. Wydaje mi się, że Ukraina po prostu stała się dobrym pretekstem, pojawiła się i poniekąd też sytuacja na Ukrainie jest ofiarą tych procesów, które zachodzą w Rosji. Chodzi o konsolidację tak zwanej większości putinowskiej. Chodzi o to, żeby pokazać, że Władimir Putin ma rekordowe poparcie, że to poparcie niedługo osiągnie może 90%, a może przekroczy je. 120. Albo 120. I do tego, ponieważ ten obraz jest coraz bardziej podkręcany. Rzeczywiście ta putinowska większość staje się czymś symbolicznym, czymś, co ma co służy jako podstawowa legitymizacja wszelkich działań Władimira Putina. Chodzi o to, żeby nie było żadnych rys na tym pięknym obrazie. I wszystko, i stąd wydaje mi się, że też wynika rosnące przewrażliwienie na wszelkie przejawy krytyki, które, powiedzmy sobie szczerze, nie są realnym zagrożeniem dla obecnej władzy. Tylko pytanie, skąd to przewrażliwienie bierze się, bo wyniki poparcia sięgające 90%, badane przez Centrum Lewady, czyli takie, którym ufa się, zostały osiągnięte przy istnieniu tych organizacji. Więc one nie przeszkodziły temu, żeby Władimir Putin zdobył tak wysokie poparcie. Zatem dlaczego teraz miałyby przestać istnieć z punktu widzenia Kremla? Powiedziałbym, że to jest dość oczywiste. Ze strachu. Ze strachu, ponieważ właściwie całą motywacją Putina do interwencji zbrojnej na Ukrainie też był strach. Strach przed czymś takim, przed procesami demokratycznymi, przed Majdanem, przed jakąś rewolucją, która może po prostu go zmieść. On na pewno oglądał w telewizji, zapamiętał obrazy z czasów arabskiej wiosny. Teraz na swoim terytorium gości prezydenta, który tam szukał azylu, bawiąc się o swoje bezpieczeństwo. Mówimy o Janukowiczu. Ja myślę, że on z tego powodu ma po prostu koszmary senne i on to robi ze strachu. On się po prostu boi. Ta interpretacja dotycząca szukania właśnie w strachu motywacji do napaści na Ukrainę, to jest interpretacja, która pojawia się często. Pani zgadza się z tym, że ta sama motywacja kieruje Władimirem Putinem, który zaciska te pętle, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe czy media w Rosji? Ja zgadzam się z tym, że tu jest ważny na pewno ten element psychologiczny i to, co się tyczy oczywiście samego Władimira Putina, który jest w dużej mierze, a w zasadzie chyba całkowicie uosobieniem tego systemu, który obecnie obserwujemy w Rosji, ale to wynika też z pewnej logiki działań, które kierują polityką wewnętrzną Rosji. To się przekłada, jakby ta psychoza Putina przekłada się na cały system, dlatego że ten system jest zbudowany na dość wątłych podstawach. Władimir Putin, który zapowiadał walkę z oligarchami, stworzył nowych oligarchów. Zapowiadał na początku swoich rządów otwarcie, gotowość do dialogu z Zachodem, potem z tego zrezygnował. W dużej mierze te rzeczy, które dzieją się w Rosji i to, jak działa Kreml, jest odpowiedzią na to, czego oczekuje od Władimira Putina społeczeństwo. Ale trzeba też pamiętać o tym, że budując taki system, w którym nie ma demokratycznych hamulców i przeciwwag, trzeba w jakiś inny sposób go zabezpieczać. I właśnie to jest, jak rozumiem, to, co Kreml, co Kreml wyobraża sobie, że zabezpiecza go przed ryzykami, zagrożeniami dla putinizmu, po prostu jako systemu. Wracając na koniec naszej rozmowy do memoriału, Nikita Pietrow, jeden z szefów organizacji, powiedział, komentując te najnowsze doniesienia: memoriał powstał wcześniej niż współczesna Rosja, stowarzyszenie istniało do 91 roku i będzie istniało też po. Czy to jest taki optymizm, który w tej sytuacji jest konieczny, żeby móc dalej funkcjonować, czy rzeczywiście memoriał jest w stanie przetrwać te trudne czasy w państwa ocenie? To właściwie można odwrócić to pytanie i zastanowić się, czy reżim putinowski jest w stanie przetrwać. I właściwie można sobie w tej chwili raczej wyobrażać, że polityka Putina ma dość krótkie nogi. Po prostu ma krótkie nogi. Jeżeli polityk kieruje się strachem w swoich działaniach, no to właściwie jego przegrana jest dość blisko. I to memoriał przetrwa, a Putin odejdzie. I jeszcze dwa zdania na koniec, Justyna. Proszę. Ja myślę, że celem Putina jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że nawet jeśli memoriał przetrwa, to wszyscy, całe społeczeństwo, czyli ta putinowska większość, będzie uważała go za wroga narodu, za wroga ludu. I to jest właśnie cel. Justyna Prus-Wojciechowska, Polityka Insight, Jan Piekło, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Amika, wysokość 185 cm, wyświetlacz No Frost, klasa A++ za 2000 zł i odbierz 200 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie daj się zbić, nie da się zmieścić, akrobat, żaden album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procente, Kenkę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444 do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład kamera sportowa Sony ze stabilizacją obrazu, obudową podwodną i nagrywaniem filmów Full HD za jedyne 699 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 18 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to wciąż jest poniedziałek, 13 października. Teraz czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Mówią, że nie mają nastroju do świętowania. Tuż przed Dniem Nauczyciela pedagodzy z Solidarności grożą strajkiem w oświacie. Trzy psy zaatakowały kobietę w Skierniewicach. Jest w stanie ciężkim. Psów nie udało się złapać. Prokuratura nie doszukała się przestępstwa. Nie będzie śledztwa w sprawie tragicznej wyprawy na Broad Peak. Na dzień przed Świętem Edukacji Narodowej wśród nauczycieli napięta atmosfera. Oświatowa Solidarność grozi strajkami w szkołach i pikietą w Warszawie. Związkowcy twierdzą, że wydatki na oświatę nie rosną, że wynagrodzenia nauczycieli nie są waloryzowane, a do tego w ciągu ostatnich 2 lat 30 tysięcy pracowników oświaty straciło pracę i nie widać zmiany w tej tendencji, mówi Mirosława Mazurczak, przewodnicząca Nauczycielskiej Solidarności w Szczecinie. Wiele gimnazjów, przynajmniej w Szczecinie, po prostu pustoszeje. Dyrektorzy nie są w stanie zagwarantować pełnego etatu, że